Ром хоёрдугаар бүлэг. Тиймээс шүүдэг хүн бүрээ, танд шалтаг байхгүй. Учир нь бусдыг шүүдгээрээ та өөрийгөө ялдаг. Яагаад гэвэл шүүдэг та мөн л эдгэрийг үйлдэдэг шүү дээ. Харин ийм зүйлсийг үйлдэдэг хүмүүс дээр буух бурхны шүүлт нь үнний дагуу байдгийг бид мэднэ. Ийм зүйлсийг үйлдэдэг хүмүүсийг шүүдэг атлаа өөрөө мөн л тэдгээрийг үйлдэдэг хүнэ. Та бурхны шүүлтээс мултарна гэж бодож байна уу? Эсвэл та бурхны инэрл өөрийг чинь гэмшүүлдэг гэдгийг мэдлгүй. Түүний инэрл хүлцэл ба төвчээрийн баяныг басамжлах уу? Харин та өөрийн хатуу байдал гэмшдэггүй зүрх сэтгэлээсээ болж уур хилэн ба бурхны зөв шүүлтийн илчлэлтийн өдөр байх хэлэгнлийг өөр дээрээ хурааж байна. Бурхан хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу хариуг өгнө. Сайныг үлдэхдээ төвчээртэйгэр алдар хүндэтгэл болон мөхшгүй байдлыг хайдаг хүмүүст мөнх амь өгнө. Харин хувиан хичээгч үннийг дагадаггүй. Харин зөв бусыг дагадаг хүмүүст уур хилэн ба хилэгнэл буулгана. Бузар мууг үлдэгч хүн бүр энэ дээр цөхрөл зовлон байх болно. Юуны төрөнд энэ нь юу дэ? Мөн түүнчлэн грек хүмүүст байна. Харин сайныг үйлдэгч хүн бүрд алдар хүндэтгэл ба амар тайван байх болно. Юуны төрөнд энэ нь юу дэ? Мөн түүнчлэн грек хүмүүст байна. Бурханд ялгварлах үзэл байдаггүй. Хуйлгүйгээр нэгвэл үйлдсэн бүх хүн мөн хуйлгүйгээр мөхөх болно. Хуулийн дор нүгэл үлдсэн бүх хүн хуулиар шийтгэгдэх болно. Учир нь хуулийг сонсгчд нь бурхны өмнө зөв байх бас харин хуулийг биелүүлэгчд нь зөвтгөгдөх болно. Харин үндэстнүүд хуулгүй боловч төрлөх байдлаараа хуулийн зүйлсийг үйлдвэл хуулгүй боловч тэдгээр нь өөрсдөд нь хууль болдог. Хуулийн шаарддаг үйлс нь тэдний зүрх сэтгэлд бичигдсэнийг тэд харуулдаг. Тэдний мөс чанарч хамт гэрчилж, тэдний бодол санаач нэг нэгнээ буруутгадаг, эсвэл өмгөөлдөг. Миний сайн мэдээний дагуу энэ нь бурхан хүмүүсийн нууц зүйлсийг Христ Есүсээр шүүх өдөрт болно. Хэрв та Юдэ хэмээх нэр зүүж, хуульд найдан бурханаар сайрахтагаад хуйлаас заалгаснаар түүний хүслийг мэдэн онц сайн юмсыг таньдаг юм бол мөн хуйл дотор мэдлэгийн болон үнний цогцтой гээд сохруудын газарч харанхуйд байдаг хүмүүсийн гэрэл мөнхөг хүмүүсийн сургагч балчир хүмүүсийн багш гэж өөртөө итгэлтэй байдаг юм бол тэгвэл бусдад заагч та өөртөө заадаггүй юм уу? Хулгай бүү хий гэж номлодог та өөрөө хулгай хийдэг юм уу? Бүү завхаар гэж ярьдаг та өөрөө завхаардаггүй юм уу? Шүтээнүүдийг жигшдэг та өөрөө сүмүүдийг тондог юм уу? Хуйлаар сайрхагч та өөрөө хуйлыг зөрчснөөрөө бурхныг гутаадаг юм уу? Учир нь бурхны нэр танараас болж хари үндэстнүүдийн дунд доромжлогддог гэж бичгдсэн байдаг. Хэрв та хуйлыг биелүүлвэл хөвч хөндлөлт нь тустай ажээ. Харин та хуйлыг зөрчигч нь мөн бол таны хөвч хөндлөлт чинь хөвч хөндлөлт биш болдог. Тиймээс хэрв хөвч хөндүүлээгүй хүн хуйлийн шаардлагуудыг сахивал тэр хүнийг хөвч хөндүүлээгүй бас харин хөвч хөндүүлсэн гэж үзэх босуу. Хөвч хөндлөлтийг биедээ хийлгээгүй хүн хэрв хуйлийг сахивал хуулийн үсэг болон хөвч хөндлөлттэй атлаа хуулийг зөрчигч таныг шүүх босуу. Учир нь гаднах байдлаараа Юдэн Юдэй хүн биш бөгөөд махан биеийн гаднах хөвч хөндлөлт нь ч хөвч хөндлөлт биш. Харин доторх байдлаараа Юдэн Юдэй хүн мөн. Үсгээр бус, сүнсээр хийлгсэн зүрх сэтгэлийн хөвч хөндлөлт нь хөвч хөндлөлт мөн. Тэр хүний магтаал нь хүнээс бус харин Бурханаас ирдэг юм.